وشذ أصبح ليل أصبح ليل وقت ذي مخلوق وترك صلاة دغه عبارت جواب د سوال دی. سوال دا دی چې کوم مخکې وویل چې حذف د حرف ندا سره د اسم جنس نه دا نه دی جایز، یعنی که منادا اسم جنس و اسم جنس دا معنا چې مخکې د دخول د حرف ندا نه تیراوي، نو حذف د حرف ندا دا وي سره جایز. نو دغه قاعده خو د منقوده دو په دغ ضرب المثل باندې چې اصبح ليل دا یو ضرب مثل دی، یعنی اصبح لیلو که اصل که یا لیلو دارانگی وقت دی مخلوقو دا هم یو ضرب مثل دی و اترک کارا مخلوقو اصل که یا مخلوقو و اترک کارا اصل که و یا کاراوان یا کاراوان مدا درو وڑا بدهینا که منادا اسم جنتا یو خرس ندا سر خزی ایدنا خدای جواب کو جو واشذا یعنی حذف حرف ندا سره د دغه په دغه مثال نه چې په دغه صورت نه دي داخله خلقیات مسموره ده عربی، نو خلاف القیاس ته مشو خبره په قیاس ده چې قیاسان حذف حرف ندا دا د اسم جن سره نه لري، دا خلاف القیاس هغه سوال یې مسموره ده عربی. نو په دې باندې قاعده نه مو اصبح لیلو دغه شان ورود چې کوم شان ورود شزا د امراء القیس ابن حجر کندی دغه شزا چې ما چې کله یې د دو یو سره پرتای باد وګونو نو سی دی اول دغه خطاب ته چې اصبح یا فتا چې په دا باندې چار نو وش ولا دی وش پاته خطاب شروع کړ اصبح لیلو دا ایغه واسی آئی دا سا ایغه نباد بیا چه کلاس بوشه دا پستنا دینا وکلا چه تو بیلی دا خطاب شپاتا کرتی سا ذرف بیشه ندیوی تاویل لأنکا سقیل صدر خفیف العجز بحر تقدیر تا عیبین آئی پدا که وشلا بیادا تلات کرتی ایز دا ضرب مسئل وکرتی دا استعمالی جی پا شدت طلب دیشهی که اینی که یو سرائی دیوشی طلب دیر پا شدت سرکو بیا اغیب برا که دیگه اصبح لیلو مرادی دینه دایو که دا سرائی دا شای دیر پا شدت سرکو دیگه وقتا دی مخلوقو ایدقشان ورود دی داستی کلای دی چه یو سرائی و پا سولیک سری چولیک یو نو یو سړی نوم دی په مونږ یو کوتا تاریخ وو هغه د شپې ونیو دی او کاربت یې کوه کوسه چې سم وو ورته ویې چې تاسو یو کوسه څه پیسې څه دي دا وی دا وی ایست دې مهنو کو انې په دیا پر کا یک کاربتا شویا دغه شان ورود ده اس دا غایغه نه ورسته زر بل مسئله وکړه دا استعمالی چې په تخلیص نه سي على شدائد چې تخپل جن ورته زاوی په تخلیص نه سي على تخلیص من شدائد ورته زاول دی نفس په تخلیص باندې چې ته جن هوت کې تا شدائد نه تخلیصات نه و اترک کرا ان النعامت لفی القرا ادویما فکره ایدادو دا خو یو رقیادو یعنی یو دام دی چې په دا سره عرب دا کاروان مرغۍ چې کومې دي هغې شکر کولی یو قسم مرغۍ دي کاروان بېده مغزي دي دا خو چې پرې وغللې بیې دا ټکی وي تاکه اترک کرا ان نعامت لفی القرا نو بهر تقدیر د دی داسې عادات تن داسې لیکل شوي وي دا الفاظ بهې ورته ویل دی په مخ کښې لیکل باندې کته ویې کم چې بهې را وقد يغذف المنادى كلا منادى حذف كيدي لقيام قرنة جوازن كو وقت خصول دي کرنه كي صحص جوازي سر آلا سالا ينسيدو و دا آلا چه كلا مخصص دي و دا اني دا اي خرف ندادو منادى حذف كي ارنا قطب ندادو چه خرف ندادو اسم منادى داخل جي منادى اسمي او دلوح قصير داخل لك مالی میری تو رکا اسم متحضر ہے کہ اعلی یا قوم اسی اکسی چیرے دا اللہ مشدد چی اللہ یسجد ویدیین اورستی و داگا علیف ہنوی نبیاخو یسجدون و ان لاو ان نصبا مدریا پر داخل دایا آنون اے ربی پر داخل حضر دایا بیادی مصدر مانحن فیہن آنو دایا خودی مانحن فیہن یعنی میتے مصدر دی پر مثال بوری جوڑی دی چی اعلی تکای مخفر شی خرس نگمبی شی ادائی خرس نگاشی او داگا مندار سر حضر الا یا قوم والثالث درم ده اغما وزینا چه حذف ده عام الناس بعد مفعول به واجب ده تحس وجب کی اساسا ما موضع ده اغما مفعول به ده ازمر عامله عامل مقدر وی على شرط تفسیر شرط په معنا ده شرط ای اضافه کی و تفسیر ده بیان ده این ده تقدیر ده عامل بنای په شرط بند ده چه تفسیر ده په مبعث و هو کل اسم دا اسم ما اضمر عامله على شرط تفسير تعريف تتاكو متساويلي بيش دوا تعريفين آئي ديو خدا دا لكن تعريف قدا يمانا اصلاح يو وبل متساويلي بيشو خاص قسم دي مخل بيه دا شعامل نسبا يو حضر فيدي فحاس كي وجوبي كي اسو سرا خاص قسم دا جدا دا تعريف حدثي وهو كل اسم دا هر اغا اسم دا بعد او فعل الى آخر دا جنا تعريف دلائكي وفدف تعريف اعتراض دا چه دا تب یای ما ازمر عاملوهو دا ما دا چانا عبارت تای یو ما عبارت وی دی مطلق مفعولنا دا بجی مفعول مطلق نا مطلق مفعول او یو ما عبارت وی دی مفعول دی هنا اولا تحریف لشکی دا سبول غلط نشکی که ما عبارت وی دی مطلق مفعولنا چه ما هغا مفعول یا خروج دا بحث لکه بحث تمیر کو بمطلع کی مفعول کیا لے کو مفعول دی کرا اکا ما عبارت دی مفعول به نا ما اغا مفعول به ازمر عامل هو کی دغه عامل مقدر دی نو ورست بیا ته تعریف ته دغه کی وا هو کل اسم نو تعریف په کل اسم سره دغه کی کل اسم غارض دی نو دا تعریف ته خاص ہے په عام ا تعریف ته خاص په عام دی اسم دی کا تعریف ته خاص ہے لکه چې دا معنی دی خپل دغه نه نه بغیر هم دی لکدان جی لیکن تعریف دکڑا دے وہو کل اسم تا تعریف مفعول فیہ تا دیکھا یوم الجمعہ تسم تسیہ لیکن تعریف دیکھا یوم الجمعہ تسم تسیہ نکاما عبارت بھی دے مطلق مفعول نا مطلق مفعول دا مانا دو کا مفعول فیہ بھی کا مفعول مطلق مجھار سا دی لہو خروج دبہ گا ہے اکا لما عبارت بھی دے مفعول دی ہنا دورا سے تعریف وہو کل اسم نلازم سے تعریف تے خاص پا آمین اذا تعریف کی وی دا معنی جو خود دا نہیں ہے نو تو جواب کرے دے کہ ما عبارت ہے مفعول بھی نہ او کل اسم کے مراد کو کل اسم سرا کل مفعول ہر مفعول بھی ان دے کہ عام دے کہ کل اسم دا مراد ہے خاص تا یہ مفعول بھی مستیش و هو کل اسم ہر مفعول بھی بعده فعل جدر امر سے فعل بھی او شبهه یا شبه فعل مستغل عنه بضميره مستغل عنه ارفاريق بي دي عمل دي دغي اسمنا بضميره فسباب دي تسليط دي دسارا فإغ زمير كي فعمل دي إغ زمير كي شراجيوي ودغمك اسم تا او متعلقه يا فسباب دي تسليط دي دسارا فتجب ان مسلط بھی یعنی پس اباب دے اشتغال دے سارا اگا متعلق تے دے ما قبل اسم کی کہ دو عمل کڑائیو پا متعلق تے ما قبل اسم کی مجدہ کہا رہی چیتے ما قبل اسم دے عمل نہ سارے ہوئی لو سلطا علیہ پدا تشان سارا کہ پا مسلط کڑائی شیدہ فیل یا شکو فیل علیہ پا دغمہ کے اسم ملی پا خلا هو منا بعينه فخلا داي او مناسبه يا اغا مناسب دي لكم مصرد كلاشي چه پا ترادوف كي مناسبه اني زم رادف يا پا لزوم كي مناسبه اني زد لازم لا ناسبه نو ودغ ما قبل اسم تاو بلاي ناسبه كي كلا تيم اسم تا ميز ما ازمرا عامل هو بنابر مسئول بيه ونسبه فكداني دا مثالي كسي زيدا زاربتهم دانی دا زیدان اسم دا ایدن آورسی فیل دا ایدن آورسی او اغا د دد عمل نار فارغ دا نینی دا تو ایس عمل بغیت کنن دا اکرا اختانا سن دیو و سباب دی تسلط تی اخترا و سباب دی استغال دی تسارا چی دای مشغول دای و تیشی بندی و اغا عمل دی زمیر اغا عمل بندی چی اغا پا زمیر دا ما کبر اسم کی دای یعنی دا عمل کرده دی پا اغا زمیر کی چی آر جو ما کبر دای کرده آئی مشغول بیدی دو پدا د ځان سره که چېرته دغه ځاله ته مسلط کړی شي په دا مکبل ځای مسلط کړی چې دا معنه ده چې دا استغفار ختم کړي چې دا په حضور مرته عمل کړی مولانا سبا هوته مکبل ګان کړی دی نو ته وایې بیا دا ځای ته مفهوم دی مقدمه دی بدل کړی نه په لیک کې نه حاصل دی مسلط کړی او اما ته بل مثال چې دی نوی چې یا مستغل وي د دنه ان مسلط وي په عمل په اغه مطالب څه باندې اگر یہ پلہ ورس بل مثال ہے کہ ضربت غلامہ زیدن ضربت غلامہ زیدن پر زیدن ضربت غلامہ ہو کہ زیدن نہ ورس زیل لائی ضربت او مشغول دائی اگر متعلق کے دبن دی عمل یہ کڑا لیا پہ اگر متعلق کے مقبل کے چو غلام دائی بلا سان کرا کدا گا انتغال خاتم کی لہا عمل دے پہ متعلق کی اندہ غلام جنے لڑی کی دنی دائی نصر دیتا ہے کئی بھی دغه دا غلام نه متلقات دي دغه مملوک دي دای مالک دا هم تثبیت مثال وکړو مثال سره هیڅ اعتراضات کی په دې عبارت باندې یو اعتراض خدای راځي چې تو کوم تعریف ته ما اوس مر عامل هو وکم دا تعریف ته جامع نه دی ځنه هر څه ما اوس مر عامل هو په دغه مثال کې چې زیدن عمرون ضربه زیدن امرون ضربه په دغه مثال کې دا زیدن هم اوس مر عامل هو دی ا تعریف نه کړی دا ته هو چې دا قسم راغلی او فعل بیا څه دی ا په زیدن امرون ضربه کې خدای نه راغلی څه سم دی فعل څه کوي هم درنګي زیدن انت ضربه او زیدن انت ضربه کو خدای نه راغلی څه دی فعل نه دی بلکې نه راغلی اسم نه ما حاجه دا د دې ما عمر عمل هو دی ا مثال نه دی او تعریف نه دی نو هغه دې پر دای جواب کو ګورا مراد په بعد هو سره دا نه دوی چې دا فعل چې په فعل الله سره متصل وي خو چې دا فعل چې په فعل الله بعد هو یې دا و چې جزء د هغه کلام نه وي چې هغه څه سم نه ورسول دا چې څنګه دا به ما اوس مراد نه وي اپ زید عمر ضربه هو کې دا نه دا دوی نه ورسول فعل شته په دا څنګه دا راځي جزء د هغه کلام نه چې دا نه ورسول ګورا دا سره متصل نه وي متصل نه وي نو دا دوی نو مراد په بعد یې سره اتصال نه راځي بلکه دا معنا چې جزء یې کلام نه وي چې دنا ورسې نو شاک مته چې جزء یې کلام نه وي په ورسې تا چې دا تعریف سره کوي بل یې تر زیاد دی چې تعریف ته ما اوز مر عامل هو دی معنی دې د خو ځای باندې دی نه زه مې تر زیاد دی چې موږ تا غرن ان هو کې دا استغفار هو په دې معنی سره ځینی یو معنی د استغفار دادو چې فراغ ان اعراض فراغ په بنا د فراغ د اعراض سره ایدا چې لا عنوا کې دي ولې چې لا بینوا کې دي او دا نو چې لا باهوا کې دي بې زميري اعراض د سلا بیا دا نو وایي او بل معنا د مستغل د استغلال معنا د تسلط چې کله تسلط په معنا سره وي بیا د متعدی دي په به سره بیا چې لا عنوا کې دي او دلته لا عنها سلا کې دي نو په دا عنوا په دې ایوان سره کې چې کومه معنا ته کې دی وا سلام کوي نو جواب دورا دوا مستغلان دو دا مستغل مذکور ده دا چه دا کی مذکور ده دا پا مانا ده فراغ و ده اعراف کرا ده نزا که اصلاح عنو ده سلی او دا بی زمیری هی چه بیکی ما دو ادغ ده پرابل مستغل مقدر ده اپا مانا ده تصریف کرا ده مینه نزا که ای اصلاح ده دو هست نو دا دوارا پا دا غم مستغل مذکور کرنه ده مطالب نزا ده اصلاح ده نزا که مستغل مانا کلیوا مستغلان عنو چه فارغ وی ده عمل ده دا اسمنا بی زمیری هی و سبب دی تسلط دی تسارا فا اغی عمل دی زمیر دی دغ مکبر اسم که دی عمل که ای فا اغ زمیر که دی مکبر اسم که بلی اطلاع دی علی پلو سل دی تعالیه سر دفع شوائی دی که تعریف دی ما اوز مر عمل ہو دی معنی آتی دی خلده غیر نا دی دا تعریف دی صادق تی پا زیدون زارب تو ہو پا دغ زیدون زیدون دی مقتدا پا زارب تو ہو یا حبر دی تعریف دی صادق تی دین دو بلای چې په زیدون ضربته وو کې زیدون یو اسم دی اگر هغه څه یو فعل دی چې ضربته وو او هغه عمل کړی دی په یو ضمیر کې چې دغه ما ته بل ځای ته راځي ودا شان ترا کدا استغاج حاتم کدا ضمیر در اللہ دکی من مصبر کا یو بتاو کتلا تلک جیتا دکی اثرا جانا چی پا زیدون زارب تو کہ زیدون تا چکنے یعنی ما ازمر عامل ما ازمر عامل ہم فرقید بلکہ زیدون ہم متدر مجواز دائیں دا مراد لو سلط علیہ دولا مراد کدا تصدیق سرا دادا چی دا تصدیق تغا سے لیدی پا مجرد رفع دے دا استغال سرا چیتا خالی دا استغال حاتم کسی تصدیق حاصل شی مراد دائی تصدیق یعنی مانع دے عملنا پا دا ما قبل اسم کی صرف دا تصدیق دی دائی مسلط پا زمیر بنی دائی دکا چیتا ما قبلنا حالی دا مانع ہوئی دا تصدیق حاتم کسی ہو جا نا دا استغال ہوئی مانع دے عملنا پا دا ما قبل اسم کی صرف دا استغال بنی دائی دا استغال تا خالی خاتم کسی ہو دائی کمک مسلط کی دا مانع ما قبل کی دائی عملی او پا دب مثال کی چی زیدون دا ربتو ہو مانع دے عملنا پا دا ما قبل اسم کی تو مور سالا ساری یو کو استغال بھی زمیر دائی او بل پا دا ما قبل زید کی رفا دو دا رفا ہو لے کبھی چی دائی عمل کسی او بل عامل معنوی دے فقی خود عامل معنوی عمل کسی دائی دا دائی نو دیو جنہ دا دی معنی ہمی چی دائی دائی میری آئی لو سلت آلی دا مرمی چی دا تسلیت پا دا ما قبل اسم مندی دا حجلی دی پا مجرد رفا دے اتغال کرا خالی چی دا اتغال لے کسی دائی خود مسئلہ کی دا مانا دا بکر عمل کرا اینی معنی دا عمل لو سلت دا اتغالی دا تسلیت بل اعتراض دا دائی چی تحریف دا ما از مر عمل ہو دے معنی دا دخول دا غیر نام لائی دا تعریف تسا دیکھتا ہے پا خبر دے کانا بندے پا دا مثال کی زیدن کنتو ایاہو و زیدن کنتو ایاہو کی دنجی دا زیدن بندے کل تعریف تسا دیکھتا ہے اصلا ہے دنا چی زید دا ما از مر عمل ہو چکنی ہے لیکن ما از مر عمل ہو مفل بھی ہوئی او دا خبر دے کنتو محضر چکنا کنتو زیدن کنتو ایاہو یا آمک کنتو خلق دا برس کنتو دستی ہے مجواز دیں دوتا مراد متنیب چلا ناسا با ہوں مطلع کے نصب نہ بائی بلکہ لانا سبا ہوتا مانا چلا نصب ویر گئی ونابر مفل بھی ہی او دا غا زیدن کنتو ایاہو کیا ہو چکن دائی تو زیدن آورا سے فیل دائی او دبنا مشغول دائی پا زمیر کنیز عمل کلائی دائی فا آغا استغال ختم کی نو پا دغما قبل تاو نصب بیر گئی خوا آنا سب بنابر حبریت بیر گئی جا فلا بابا استغال لرے کی تا پا کنتو ایاہو کیا کنتو دینا مشغول دائی پا زمیر کنیز کدا زمیر دینا لرے کی نصب بیر گئی دا ماتا مزیتا خو کن نیو گئی بنا بر خبری ہے دیکھا خبر تن دے دارے خان لکھا نہ لگا نہ بنا بر مسلمی ہے امید مراد ہے لانا سبا ہوں کچیر تا دعائی استقال ختم کے انجی پر دماغ قبل بندے مسلط رائشی نو نسل ورگائی بنا بر مخلوم دے دارے نو لکھا دارے